पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। सुबह बात भी बहुत अच्छी हुई अपने काम में लाने के बाद। सुबह की बात को अगर आप मान ले तो बड़ी कृपा मानूंगा आपकी, बहुत मेहरबानी हुई। उस बात के अनुसार जीवन चलाओ। ये पंचामृत बहुत अच्छी चीज है, बहुत बढ़िया चीज है, काम में लाने की है। केवल सच में सुनने की बात है जो अच्छी बात है, परंतु काम में लाने की बात है वो बहुत ही बढ़िया चीज है। पास आप अमृत है, इनको काम में लाओ तो अमर हो जाएगा। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। दूसरी बात आपको कहने की थी कि अपना जीवन सुधारे। सत्संग की बातें हम बहुत सुनते हैं, पर सुनकर के काम में लाने से बहुत लाभ होता है, सुनने से भी लाभ होता है। न सुनने की अपेक्षा सुनना बहुत श्रेष्ठ है। मालूम तो हुआ भी क्या करना चाहिए, भी क्या नहीं करना चाहिए, इस विषय ज्ञान तो हुआ, परंतु इस विषय में फिर चले इस तरह से बड़ा अच्छा होगा। शास्त्रों में लिखा है, इसमें बताया गया, निर्मो निरंकार से शांति बनी गच्छति। भगवत गीता दूसरे अध्याय के अंत में आता है ये, निर्मो निरंकार से शांति बनी गच्छति। 71वां श्लोक है। बहुत महेशा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्त विमोहि थी सत्वा श्याम अंत काले भी ब्रह्म निर्वाण वृक्षते। तो अंत काल में भी स्वस्थ हो जाए तो ब्रह्म निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। मान तो पहले जीवन में ऐसी स्थिति हो जाए तो कहना ही क्या है, पर अंत काल में भी ऐसी स्थिति हो जाए तो ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है, जीव का मुक्ति हो जाती है, कल्याण हो जाता है, सदैव के लिए आनंद हो जाता है। तो उसमें निर्मो निरहंकार कहा है, तो निर्मम और निरहंकार खास व्याय कामान या सर्वान पुमांस चार बात बताई। व्याय कामान या सर्वान पुमांस निस्पृह निर्मम और निरहंकार चार बात। सर शांति मिली गचित और शांति को प्राप्त होता है। तो ये जो कामना है ना मन में, आप लोग ध्यान देकर सुने, ये जो मन में कामना है इससे फायदा कोई सा भी नहीं है, नुकसान कोई सा भी बाकी नहीं है, परंतु फिर भी आदमी छोड़ नहीं सकता। ये कठिन बात है, और पक्का विचार करे तो कोई कठिन नहीं है, परंतु साधारण विचार से ये छूटती नहीं है। मन में कामना ये हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा मिल जाए, ऐसा मिल जाए, ऐसा हो जाए, ये मिल जाए, दो बात होती है। मानो एक क्रिया की कामना होती है, एक वस्तु की कामना होती है। ऐसा हो जाए, ऐसा काम करते, ऐसा हो जाए, हमारा अनुकूलता हो जाए, सब हमारा आदर करे, हमारा सत्कार करे, हमारी पूजा करे, हमारी बात माने, हमारे कड़े में चले, ये चलने की एक दो। एक मेरे उद्यमी मिल जाए, पदार्थ मिल जाए, भोग मिल जाए, अच्छी वस्तु मिल जाए, ये वस्तु मिल जाए, ये दो इच्छा बात प्राय रहती है। मेरा कहना करे, मेरी आज्ञा पालन करे और मेरे को वस्तु मिल जाए, ये कामना रहती है मन में। इस कामना से मनुष्य छोटा होता है, बड़ा नहीं होता। आपके घर भर में जो ऐसी ज्यादा कामना रखता है वो आदमी नीचा होता, ऊंचा नहीं होता। सबका संतोष हो, सबको भोजन मिले, सबको कपड़ा मिले, सबको आदर मिले, सबकी महिमा हो, सब सुखी हो जाए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सबके मंगल बनता ही बनता रहे, कभी किसी को किंचित मात्र भी दुख न हो, ऐसा भाव रखा जाए तो वो श्रेष्ठ पुरुष है। आपके बहनों में भी विधवा हो गई, उसका आदर नहीं है, परंतु ऐसा मैंने देखा है घर तो भाई बहन माँ की तरह मानते हैं। मेरे शास्त्र से उसे देवर लेने के लिए आता है कि हमारे जरूर है भाई, हमारे बालक होने वाला है, इस वास्ते बुझाई मैं ले जाऊंगा। तो ये भाई लोग कहते हैं हमारी माँ की जगह है ये, जैसे हमारी माँ थी, हम माँ को पूछ काम करते थे, अब हमारे भाई को बहन को पूछ काम करते हैं। तो भाई लोग उतना आदर रहते हैं, और जिसे मैंने लुभता है वो घर पर आ जाए तो लोग चाहते हैं ये घर से कब जावे यहाँ से, और पहले सुनते हैं कि भाई आने वाली है तो चीजों को लुका रखते है, छिपा कर रखते है, ताला लगा देते है, देखेगी वो मांग लेगी तो नहीं दे तो मन खराब होगा, दे तो चीज खर्च होगी, इस वास्ते आफत हो जाएगी। वो चली जाए तो मन राजी होते है, अच्छी बात है। शास्त्र में भी ऐसा होता है कि थारी भाई ले जाओ वो नहीं, ले जाओ कौन आप तब। तो बहनों की बात भी यही है, ऐसी भाइयों की बात है, जो पेटू और चट्टू आदमी होता है उसको घर वाले चाहते नहीं, घर वाले वही चाहते हैं जो काम धंधा करता है, कमा कर लाता है, सबकी परवरिश करता है, सबका प्रबंध करता है, अपने कष्ट सहता है, उसको सब चाहते हैं। तो हरेक भाई बहन को ऐसा बनना चाहिए, सबका हित हो, सबका कल्याण हो, सबको आराम मिले, किसी को कष्ट न मिले, सब आराम करे, ऐसा अगर विचार किया जाए तो आपस में बहुत फायदे की बात है। व्याख्या की बातें बहुत सुनते हो आप, कथा बहुत सुनते हो, भागवत सुनते हो, परंतु काम न ला कर देखो तो बड़ी भारी लाभ की बात है। आपका जीवन शुद्ध हो जाएगा, आपका जीवन ये शुद्ध निर्मल हो जाएगा, और आपके द्वारा दुनिया का हित होगा, कल्याण होगा, लाभ होगा। इस वास्ते सबके लिए लाभ की और कल्याण की ये बात है, आप लोग का मैदा बहुत अच्छी बात है। एक सामान्य बात है, बेसीधी सारी सदर बात है। शास्त्री बात तो इतनी है कि विहाय कामान य सर्वान पुमा सरती निस्प्रिय निर्ममो निरहंकार स शांति मदि गच्छति निर्ममो निरहंकार सुख दुख सुख क्रमे। मानो निर्ममो निरहंकार की बात दूसरे अध्याय में मिली है, बारहवें अध्याय में भी आया है, निर्ममो निरहंकार सुख दुख सुख क्रमे। तो ममता रहता है, इसका त्याग करके बर्ताव करें। तो बर्ताव कैसे होता है एक बात बताते हैं आपको। तो निर्मम होने का कैसे हो जाए, तो एक कहानी सुनाते हैं। कहानी बहुत से आदमियों की सुनी हुई है, आप लोगों को सुनाई होगा, मेरे तो वही बातें हैं, सुनाने की नई बातें मैं कहां से लाऊं, वही बातें भी सुना देता हूँ, पहले सुनी हुई है। परंतु भाई जब तक कामना नहीं लाई जाए तब सुनने की आवश्यकता है, और उसको काम में लाना है। बहनों से भी कहना है, भाइयों से भी कहना है, इनको काम में लाओ, ला करके देखो, बहुत आनंद रहेगा, बड़ी प्रसन्नता होगी, बड़ा आनंद होगा, लोग और बोल लोग दोनों सुध रहेंगे। हरि नाम भजा सब काज सरे परमार्थ स्वार्थ है सगरो, परमार्थ और स्वार्थ सब इसमें है, ऐसी बात है। एक घर था, उसमें पांच लड़के थे, तो पांच लड़के थे, चारों का विवाह हो चुका था, छोटे छोटे लड़के की शादी हुई, वह छोरी आई, छोटी बहू आई, वह अच्छे बाप की बेटी थी। अच्छा बाप वो होता है जो उसके सुख की बात बताता है। बेटा आराम से सुख से रहोगी और अच्छी नहीं होती है वे स्त्री अपनी बेटी को सिखा देती है तुम इकट्ठा करना धन और शब्द इकट्ठा करना अलग अलग होंगे तो प्रसिद्ध होगे उसी तो पाती होगी तेरा वजह तेरे पास में ही रहेगा। ऐसी स्वार्थ की बात सिखाने से आदमी की शांति नहीं रहती। आपको और तरह दिखता है कि धन इकट्ठा कर लिया जाए तो लाभ की बात है, बाद लाभ की होती है सेवा करने से, धन चाहने से बढ़िया बात नहीं होती है। परंतु आप लोगों के जची हुई है यही बात कि ये ठीक है, परंतु ये बात ठीक नहीं है। बात वो ठीक है जो कि श्रेष्ठ पुरुष करते हैं, त्याग त्याग शांति निरंतरम। गीता के 12वें अध्याय के 12वें श्लोक में आता है कि त्याग शांति निरंतरम, त्याग के बाद में तत्काल शांति होती है। अरे टट्टे पेशाब का भी त्याग देते हैं साफ हो जाता है तो मन पेट साफ हो जाए ठीक हो जाता है। पदार्थों का भी त्याग किया जाए, अपनी बात का भी त्याग किया जाए दूसरों का आदर करने के लिए तो इसे बड़ी शांति मिलती है। आप बर्ताव करके देखो घर में बड़ी शांति मिलती है। तो वो चोरी थी उसे पिता से थे, उसने कहा भाई पातू जाओ ससुराल में तो सबकी सेवा करना और काम धंधा आप स्वयं करना, आराम चीज वस्तु दूसरों को देना, ये दो बात है। लंबी छोड़ी बातें नहीं है, बातें थोड़ी है। आप अगर काम में लाओ तो बहुत लाभ की बात है, विशेष लाभ की बात है। तो काम धंधे में लाओ दो बातें। तो ये शिक्षा दी थी अपनी बच्ची को, वह बड़ी हो गई, ब्याह कर दिया गया, अब वो ससुराल आ गई, ससुराल रहने लगी। तो उस रहने लगी तो उसकी छह जेठानी है, वो घर ऐसा सुंदर था अच्छा था। अब ध्यान देना मैं अच्छा किसको कहता हूँ, जो स्वयं काम करे अपने स्वयं घर में रहे अच्छे तरह काम करे वो अच्छा घर होता है। नौकर नहीं रहते थे ज्यादा, नौकर थोड़े थे, काम धंधा करते थे। रसोई बनाने के लिए छह टाइम थे उनके, छह जेठानी काम करती तो तीन दिन के बाद में रसोई का पकता था। तो रसोई स्त्रियां ही बनाया करती, भोजन बनाया जाता है, भोजन कराने में माँ जैसा भोजन बनाती भोजन देती है वैसा दूसरा कोई नहीं दे सकता। दूसरे नंबर में स्त्री होती है, तीसरे नंबर में बहन होती है, ये भोजन देती है अच्छे तरह से प्रेम से आदर से। अरे माँ के हाथ का भोजन तो सबसे बढ़िया होता है। इस वास्ते एक कहावत आती है, जीवनों तो माँ के हाथ वो भले जहरी, भले जहरी हो माँ के हाथ से जीवना, भोजन माँ के हाथ का। माँ के जो स्नेह होता है प्रेम होता है वो भाई प्रेम में एक आनंद होता है। जिस बछड़े की गाय माँ जीवित है वो बछड़ा थोड़ा दूध दूहने पर भी पुष्ट होता है, और दूसरे माँ को माँ मर जाए दूसरे दूध पिया जाए तो ज्यादा दूध देने पर भी रुवाटी वैसी नहीं होती जैसे बछड़े की होती है माँ वाले की। कारण के माँ होती है, हुंकार करती है, साटती है, प्यार करती है, तो उस प्यार में जो पुष्टि है वो दूध में नहीं है। आप ही जो बच्चे को प्यार करती हो स्नेह करती हो उनसे जो बालक पुष्ट होता है वो दूध से इतना नहीं होता जितना इससे होता है। आदर सत्कार करते हैं तो बच्चा माँ को याद करता है। मैंने साधुओं को देखा है, 80-80 वर्ष के साधु बूढ़े बुखार आए हाय माँ माँ याद करते हैं। कहा माँ रही, माँ खड़ी मर गई होगा, साधु हो गए तो क्या माँ है, फिर भी माँ को याद करते हैं। ऐसा मैंने देखा है कि माँ का एक अच्छा असर पड़ता है, गहरा असर पड़ता है कि माँ हित का चेहरा आती है। मात्रा समम नास शरीर पोषणम, संसार के संसार में भीतर में जितने संबंध है आपके सबसे माँ का दर्जा सबसे ऊंचा है। लोग तो कह रहे हैं हिंदू शास्त्र में स्त्री जाति का तिरस्कार किया है, मैं कहता हूँ स्त्री जाति का जितना हिंदू ने गहरा आदर किया है ऐसा दूसरों ने नहीं किया है। वे आज नौकरी करें उसको असा मानते हैं। मैंने एक पुस्तक लिखी है गृहस्थ कैसे रहे, गृहस्थ में रहने की विद्या, पुस्तक बहुत काम की हुई और थोड़े दिनों में लाखों प्रति सब हुई, बार बार छपती है, फिर बिछ जाती है छपती बार बार। इतना किसी एक पुस्तक का इतना आदर नहीं देखा जितना उसने देखा है। उसमें ये लिखा है कि स्त्रियों को नौकरी नहीं करनी चाहिए, क्यों नौकरी में तिरस्कार के शब्द स्त्रियां सुन नहीं सकती। स्त्रियों का हृदय कोमल होता है, कोमल होने के कारण से कड़े वचन सुनने से घबरा जाती है और पुरुष नहीं घबराता, हृदय कठोर होता है। बाजार में कोई साधु बैठा है, कोई भूखा है, तो पुरुष कई स्पर्श में होकर चले जाते हैं तो ख्याल नहीं आता, और माताएं कोई आती है तो बाबा जी कुछ खाओगे लो ले। एक साधु थे, वो कहते थे स्वयं, मैं एकांत बैठा था विचार कर रहा था, एक माई आई, महाराज मैं केला लाई हूँ, केला ले केला ले। तो उन्हें साधु सी के सरस हुआ हुए थे कि मैया क्या केला ले, हमारे मन में बड़ी खटपट बच रही है, मन में बड़ी विचार होता है, उद्वेग हो रहा है। तो बाबा जी सुनो बात, मन की छोड़ दो और लो केला लो। ऐसे केला दे गई, उनके संतोष हुआ कि केला ही देगी फिर देगी, ये तो माँ गुरु आई है, तो मेरे शिक्षा देगी, मन के पकड़ छोड़ दो। अरे बार बार दुख पा रहे हो तो मन की बात अभी ऐसे दुख पा रहे हो, ऐसे छोड़ दो, ऐसे क्या फायदा है। तो वो छोड़ दी, शांति मिल गई कि भाई केला भी दे गई और उपदेश भी दे गई, शांति मिल गई, साधु मेरे राजी हुए, मेरे से बात सुनाई उन्होंने। तो इस तरह से माताएं हैं, इनके हृदय में कोमल होता है। आप छोरों के हृदय में देखो, छोरा और छोरी दोनों होते हैं, छोटे भाई और बहन को पालन करने वाले बड़े भाई हो तो बड़ा भाई गोदी में रखता है, बहन तो बहन गोदी में रखती है। बहन को कोई खाने की चीज मिल जाएगी तो वो लेकर रख लेगी, छोटे भाई को बहन को देगी, छोरा खा जाएगी खुद ही, छोरे के मन में नहीं है भाई मैं छोटे भाई बहन होते हूँ। क्योंकि माताओं का ये हृदय होता है, दयालु होती है, कृपालु होती है। तो छोरा छोरी में आप देख लेना, अपने घर में जो लड़का लड़की है उनका बर्ताव देख लेना, छोरा खा ले खुद ही खा लेगा, छोरी छोटे भाई बहन को देगी, ये मेरे भी भाई को देगी, छोटी बहन को देगी। तो इनके रहने की तभी तो हमारा पद हुआ है। ये सब बैठी है ना, आप बैठे और हम लोग बड़ी बड़ी बातें सुनाते हैं, ये बड़ी बातें सुनाना बहुत देरी से सीखे। पहले ऐसी दशा थी मक्खी उड़ा नहीं सकते, मक्खियां आंखों में मक्खियां मर रही है, नाक में मक्खियां मर रही है, उड़ा नहीं सकते, ये दशा थी। ऐसी अवस्था माँ ने पालन किया है, माँ ने रक्षा करी है। आप बताओ कौन ऐसा नौकर जो पालन कर रहे, माँ की तरह कोई नहीं कर सकता। तो माताओं में ये स्वच्छ हृदय होता है, सब ये पालन कर देगा, सबको पूजन कर देगा, सबको चीज दे देगा। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज को वनवास हो गया तो माँ कौशल्या के पास गए, आज्ञा मांगा माँ हम वनवास में जा रहे हैं, नमस्कार किया। तो कौशल्या के तो मन में उम्मीद थी कि आज राजगद्दी होगी, युवराज बनेंगे तो सवारी निकलेगी, तो देरी हो जाएगी। तो माँ के एक ही चिंता, बेटा कुछ खा ले, कुछ भोजन कर रहे, क्योंकि देरी हो जाएगी, आज सवारी निकलेगी, सवारी सब जाएगी, सब आएगी तो देरी बहुत हो जाएगी, इस बार कुछ कुछ खा लो। ऐसे माँ तो ये कह रही है कुछ खा लो, स्नान कर लो, कुछ भोजन कर रहे बेटा, ऐसा कर रही। तो माँ का ये स्वभाव खिलाने का, अरे बेटे का ये स्वभाव है माँ के पास जाते भूखल के चल दिए। हनुमान जी महाराज रात्रि में पहुंचे सीता जी के पास, सीता जी के पास में गए तो सीता जी से बातचीत हुई। सीता जी समझा कोई रावण की माया होगा, क्या है क्या पता राक्षसों की माया। तो नहीं कि माँ मारे भगवान का दास हूँ, सत्य शपथ करुणा निधान की, करुणा देना है, करुणा निधान सुधान से करावर हो, करुणा निधान सुधाए पहले पहले पहले ही पहले आशीर्वाद दिया है सती ने, तब करुणा देना कहा है। तो सीता जी ने करुणा देना शब्द को पकड़ लिया, तो भगवान को करुणादान ऐसा करो, करुणादान ऐसा करो, करुणादान वो करुणादान करके बोलते थे। पति का नाम लेना नहीं चाहिए। आजकल तो पत्नी लेती है पति का नाम, पति लेता है पत्नी का नाम, ये लेना उचित नहीं है। ये आपको अच्छा नहीं लगे तो आपकी जैसे मर्जी, मैं तो शास्त्रों की मर्यादा बताऊंगा। जिसमें शांति होती है, सुख होता है, पुण्य होता है, आपकी सदगति होती है, दुर्गति मिटती है, वो बताऊंगा मैं। अब आप नहीं माने माने, आपकी मर्जी है, क्या करें। आत्मनाम गुरु नाम नामाति कृपणश्चत शेष कामो न गृहिया ज्येष्ठा पत्य का प्रयोग। स्त्री का नाम नहीं लेना चाहिए, स्त्री को पति का नाम उच्चारण नहीं करना चाहिए। नहीं रटा तो का भया घटाना चाहिए हेत, जैसे नार सुहागिनी पिप को नाम ले, सुहागिनी अपने स्त्री पति का नाम नहीं लेती, तो क्या प्रेम घट गया क्या? ऐसे नहीं रटा तो का भया, भगवान भया है, भगवान अपने अपने को वे कहते, वे ऐसा कहते, वे ऐसा कहते, वे वो दूर दूर, वे ऐसा कहते, वे ऐसा कहते, वे ऐसा कहते, ऐसी बोलती है स्त्रियां। जिन लड़कियों का ब्याह हो जाता है वे ऐसा कहते हैं, वे ऐसा कहते हैं, वे बोलती है, वे ये ऐसा ये नहीं कहती है, बहुत दूर है वे तो, वे ऐसा कहते हैं, वे ऐसा कहते हैं, वे ऐसा कहते हैं, ऐसे बोला करती है। नाम नहीं लेती तो नाम नहीं लेने पर क्या हेत कम हो जाता है? नाम लेने से कुछ ज्यादा होता है? शेष काम हो, जो धर चाहता है, कल्याण चाहता है, उसको जाए पति का नाम नहीं लेना चाहिए, पति का नाम नहीं लेना चाहिए। आत्म नाम गुरु नाम नाम आदि, अपना नाम, अपने गुरु का नाम, अत्यंत कृपणा आदमी का नाम, नाम ज्येष्ठ पति गलत रहे हो, ज्येष्ठ पति बड़े बेटे का नाम। बीकानेर में आपने सुना होगा भाइया भाइया कहते, बड़े बेटे का नाम नहीं देते, भाइया कहते, भाई कहते थे, भाइया कहते हैं। तो जैसा पत्य करते हो स्त्री का नाम नहीं लेना चाहिए। तो नाम नहीं लेने से कोई प्रेम कम थोड़ा ही हो जाता है, सबसे ज्यादा प्रेम पति के साथ होता है, पति के रहते हुए राज्य है उसका। पति चला जाए तो स्त्री विधवा हो जाती है, सब घर वाले मर जाए विधवा नहीं होती वो, या पति एक मर जाए तो विधवा हो जाती है। क्यों? उनका स्वाद जो कुछ है सौभाग्य है, पति का ही है। हमारी हिंदुओं की अनाधिकार से रहती है, तो इस वास्ते पति पत्नी का भाव एक होता है, एक भाव ही नहीं होता है, दोनों होते हैं तो पूरा ग्रस्त होता है। जब एक पति रह जाए अथवा पत्नी रह जाए, किसी की स्त्री शांत हो जाए तो पति का भी आधा सही रहा, अरे पति चला जाए तो स्त्री का भी आधा सही रहा, आधा सही पति आधा सही पत्नी, दोनों मिलकर एक ग्रस्त पूरा ग्रस्त एक होता है। तो ऐसे ग्रस्त की समय ठीक तरह से काम करना और कैसे करना वो लड़की बताती है। तो लड़की वो क्या करती है कि उसने देखा जो किसी अपनी जेठानी के सिर में दर्द हो रहा है, तो दूसरी जेठानी कह दे तू आदर्श कर दे कि मैं क्यों करूं तेरी भाई, तू कर, तेरे करना पड़ेगा। वो कहते मेरे सिर में दर्द आ रहा है तो कर देंगे नहीं, ऐसी खटपट देगी तो उसको चिंता हुई। तो उसने क्या किया कि सुबह जल्दी उठ करके स्नान करके नए कपड़े पहन कर रसोई में जा बैठी, पहले ही रसोई बनाने लग गई। जिसने कहते तो तू रसोई क्यों बनावे, इस वजह ने तेरा हम लाड प्यार करते हैं, तेरे को रसोई बनाने नहीं है, वो छह जिसने हैं, कृपा करो मेरे को रसोई बनाने दो। ये तो बैठ गई रसोई बनाने लग गई, तो जेठानी ने सोचा फत मिठे ऐसी बात है, यही बनाओ बनाओ। रसोई बनाई तो दिन में सासू ने जाकर पूछा कि बहू तू रसोई क्यों बनावे, तेरी छह जेठानियां है, तीन दिनों से बारी आती है, इस वास्ते छह तू बनाओ। तो कहा माँ जी आप सोचो, आप ब्राह्मणों को अन्न देते हो, साधु हो जाए भोजन कराते हो, तो उनके क्यों कराते हो आप, खर्चा लगता है नहीं कि उसका पुण्य होता है, तो घर वालों के जीवाने से पाप होता है, घर वालों को जीवा में तो पाप होता है क्या, पुण्य तो होता है। तो अन्न आपके घर का, रसोई आपके घर की, आदमी आपके घर का, पर मेहनत मैं करती हूँ, रसोई बनाती हूँ, तो पुण्य होता है कि नहीं? सासू के समझ में आगी बात ठीक कहती है, छोटी छोरी है पर बात तो बढ़िया कही भी समझदारी की बात। भोजन करने से पुण्य होता है, घर वालों को पुण्य भोजन करा पाप लगता है क्या? समझा ब्राह्मणों को साधुओं को भोजन करने पुण्य होता है, घर वालों को पाप होता है ना? पाप कैसे गए? भोजन तो तृप्ति होती है सबके, तो सबको ऐसी बात है, तो इस वास्ते माजी ये हमारे कर ले दो। तो माजी भी समझ गई कि इसे बड़ा अच्छा काम भाई भोजन कराना अच्छा है, इस वास्ते रसोई को बना रही है। अब दूसरे दिन जल्दी उठ करके सासू बैठी जा रसोई में, ये मैं रसोई बनाऊंगी क्या? क्यों आप क्यों बनाओ, हमारे साथ वो वहां आपके। कहते हैं देखो हमारे को मरना है पहले, पता तो है नहीं, छोटा भी मर जाए बड़ा भी मर जाए, परंतु बड़े बूढ़े हो जाए तो मरना ही बाकी रहा, तो हम पहले ही मर जाएंगे तो हम लाभ कब लेंगे बताओ? तुम तो भोजन पी से बनाओगी, छोटी अवस्था है जियोगी, हम तो चले जाएंगे जल्दी, तो लाभ लेना हो तो हम लाभ लेंगे, भोजन कराएंगे सबको ही। अब लड़ाई हुई जो जा पहले बैठ जाए कोई सही बनावे, तो खटपट हुई आपस में। तो पंचायती पड़ी तो पिताजी आए, शेठ जी का क्यों करते हो? कहते हम रसोई बनाते, वो कहते मैं बनाऊ, वो कहते मैं बनाऊ। ख्याल रखना ये आप लोगों के गृहस्थ के घर की बात है, मैं करूं तो काम कम हो जाएगा और आदमी ज्यादा हो जाएंगे, और तू कर में तो आदमी कम हो जाएंगे, काम धंधा ज्यादा हो जाएगा, फिर घर में दूसरे नौकर रखोगे, वो नौकर काम करेगा, नौकर काम करेगा वो उतना बढ़िया नहीं होगा जितना आप काम करोगे। घर में नौकर काम करेगा एक तो एक आप स्वयं करो, दोनों फर्क है कि नहीं? नौकरी के तो समय समाप्त हो तो साफ हो तो मिट्टी छोड़ घर चल देगा, आप तो सास से प्राण से करो, समय क्या हो गया, काम करना है ये तो आपसे आप काम करें। तो ये काम करने लगे तो तू कर में तो 6 बारी बनी, अब मैं करूं 8 बनी, एक सासू एक छोटी बहू। अब 4 दिनों से रसोई बनानी आवाएगा हमें, 4 दिनों तक दूसरा रसोई बनावे, दोनों साहब में 4 दिनों के बाद रसोई आवे। तो छोटी बहू ने समझा ये तो बड़ी अभी बात में कहते सबने पंचायती पड़ गई और सबको पारी बना दी, अब तो 4 दिनों के बाद ही भाई करना पड़ेगा। तो उसने क्या किया कि गेहूं का बोरा मंगा लिया, बोरा मंगा करके और गेहूं साफ करके दिन और सुबह जल्दी उठ करके उस चक्की अपने कमरे में लगा दी, पुरानी चक्की पड़ी थी घर पर वो लगा दी। सुबह जल्दी उठ करके आटा पीस करके और रसोई बनाई। तो एक कल चक्की का आटा होता है, तेजी से पीसा जाता है और बड़ी में भर देते बढ़ जाता है वो आई उसका, और वो हाथ का आटा होता है तो ठंडा आटा बड़ा बढ़िया। तो लोग कहते हैं आज फलकों में स्वाद ही अच्छा है, आज रसोई बड़ी सुंदर बनी और भाव से बनाई जाए। तो सब लोग प्रशंसा करने लगे, प्रशंसा किसने बनाया? छोटी बहू ने बनाया, आटा इस बहू ने पीसा। तो सबने स्त्रियों ने कहा कि ये बात बड़ी ठीक है। सासू ने जाकर पूछा बहू तू पीसते क्यों है, अपने पैसों की कमी नहीं है, हम आटा पीसा लेते हैं। तो मैंने कहा मैं पैसों की दृष्टि से नहीं पीसती हूँ, शरीर निरोग रहता है, आटा पीसे बिलोडा करे गायों की सेवा करे तो शरीर ठीक रहता है, ये जवान छोरे 20-25 वर्ष छोरे बीमार हो जाती है, क्यों हो जाती है? काम तो करते नहीं, निकम काम बैठ जाती है, शरीर खराब, अरे काम धंधा करे चक्की पीछे शरीर ठीक रहता है, बालक बड़ा सुगमता से हो जाता है, शरीर ठीक रहता है, मजबूत रहता है, हरे काम धारते नहीं, रोग होता नहीं उसे, निरोग होती है, इस वास्ते काम करना चाहिए। सासू पूछा तू बहु काम क्यों करे? के काम करने से माजी चक्की पीसने से जो पसीना निकलता है और शरीर निरोग होता है, और काम से इतना नहीं होता, चक्की जोर पड़ता है तो इससे काम अच्छा सही होता है। तो पुरुषों ने कहा कि एक पुरुषों से कहा अपने स्त्रियों ने एक एक घड़ी लाओ, हमारे भी घर में एक चक्की, अब सब पीछे दो ऐसे करेंगे क्या कि करो साथ नहीं तो बेच दो, हम क्या करें, हमारे तो काम करना है, रसोई बनानी है। अब रसोई पीसेगा, सबने कहा ये छोटी बहू तो बड़ी अच्छी आई, घर भर का सुधार कर दिया। ये उपदेश से सुधार नहीं होता, जितना काम करने से सुधार होता है। ऐसे सुधार की बड़ी उत्साह मन में उत्साह सबके बीच में ऐसी बात है। अब महाराज में सब उत्साह से काम करे, अब आटा पीस करके आटा ज्यादा हो गया कि ज्यादा बिक्री कर दो बेच दो, हम क्या करें, हम तो बट पिसेंगे, हमारा शरीर तो ठीक हो जाए और बात भी ठीक रहे, मन भी अच्छा रहे। अब कोई रसोई बनाओ आटा तो हमारा ही चलेगा, बोलो मेरा पुण्य हो गया सब नहीं। अब सब वहां पीसने लग गई तब देखा भी होती है तो बात गई, ऐसे हो गया तो उसने देखा कि अब क्या करें। तो घर में था कुआ, कुएं से पानी खींच कर पर्दा भर देता, जो सुबह आता है नौकर वो जल भर कर ये सब तैयार कर देता। अब दूसरे दिन आया जो भाई छोटी बहू ने जल्दी उठ करके सब पर्दा भर दिया, बड़ा चीज भरा हुआ है और नौकर बैठा है सही। तो सेठ है अरे बैठा कैसे काम नहीं करता कि काम क्या करूं, सब भरे हुए छोटे बड़े बर्तन सब भरे हुए हैं, जल सब भरा हुआ है, पर ये क्या क्या हुआ किसने भर दिया। तो वो सास गई छोटी बहू के कमरे में कि तुमने भरा, कहते हूँ माँ जी हल्ला मत करो, मैं कोई काम करती हूँ तो आप करते हो हल्ला, हल्ला होने से हमारे तो सब जो पैदा हमारी चली जाती है, ये है पैदा समझे, ये व्यक्तिगत पैदा होती है। तो जितनी जितनी सेवा बढ़ जाएगी दुनिया की उतना सुख होगा। कर्मयोग जो कहा गया गीता ने, कर्मयोग का मतलब क्या है, सेवा करना, तो सबकी सेवा बनेगी उससे अंतर शुद्ध होगा निर्मल होगा और नौकर रखना नहीं पड़ेगा। आपके घरों में नौकर आकर पानी भरता है, नौकर आकर के झाड़ू देता है, नौकर आकर बर्तन मांगता है, नौकर आकर के रसोई बनाता है, तो आप बैठ जाती हो वे साधु है क्या। आपके घरों में नौकर आकर काम करते हैं वे भी बाल बच्चे वाले हैं, वे साधु नहीं है, वे हर का हर अपना घर का काम भी करे, गृह का काम करे, अपना काम करे, आपका काम भी करे, दो घरों का काम करे। आप अपने घर का भी काम नहीं कर सकते, कहलाते हो भगवान है, भगवान कैसे हुए आप, भगवान तो वे है जो अपने घर का काम करे, आपके घर का काम करे, आपके पैसे भी ले जाए या काम भी कर दे, वे श्रेष्ठ पुरुष है, अच्छे पुरुष तो काम करने वाले। आज छोरी भी दे तो किसने गए तो घर से रसोई बढ़ावे, खुद खुद रसोई बढ़ावे, हम सोच नहीं रह गए, गलती होती है। ये गलती नहीं, घर का काम करना चाहिए। सीता माता रसोई बनाती थी, सब देवनों को स्वयं अपने हाथ से भोजन कराती थी, जंगल में रहे तो वहाँ वृक्ष लगाए, कहीं सीता जी लगाए, कहीं लक्ष्मी जी लगाए, सीता जी खुद काम करती थी, केवल लक्ष्मण जी महाराज काम करते सेवा करते थे, ऐसे ही सीता जी भी सेवा करती थी, वो काम करती थी और घर पर रहती तो घर पर सब देवताओं को भोजन कराती, सब घर में सब भोजन करने वाले हैं, उनका रसोई वो बनाती, नौकर जाकर उनके बन गए नौकर, तो नौकर बनाओ रसोई, पर घर वालों को भोजन अपने हाथ से कराती थी। तो हाथ से भोजन कराना वो बढ़िया होता है, माँ का भोजन होता है, स्त्री का हाथ का भोजन होता है, घर वाले होते हैं एक फल का और बना और नौकर तो ये समझेगा सीध दो फल का कम खाएगा तो अच्छी बात है, कम पूरा पड़ेगा हमारे आपत बेटी, घर वाले तो नहीं एक एक, एक फल और ले लो भाई और ले ले, ऐसे प्रेम से भोजन करा भाई। तो सीता जी रसोई को याद करते है महाराज, सीता जी को भरत जी है, शत्रुघ्न जी है, लक्ष्मण जी है, सब सीता जी को याद करते है, माँ की तरह सीता है। जब वनवास में जाने लगे तो सुमित्रा ने कहा है रामम दशरथम विद्धि, राम जी ऐसो दशरथ का स्वरूप समझो, पिता का स्वरूप है तेरे, बड़े भाई है पिता है, माम विद्धि जनका जना, मेरा स्वरूप है जनका, जनक राजा की बेटी है ये मेरा स्वरूप है, तेरी माँ है, तेरे मार बाप साथ में, तेरे का चिंता है जा जंगल में, अयोध्या अठवीं विद्धि जंगल को अयोध्या समझो, बेटा जाओ काम करो, ऐसे उत्साह से काम करने के लिए बेटे को कहती। तो माता सुमित्रा कहती है कि पुत्र बती जगती ज्योति जग सो, जय संसार में बेटे की माँ वही है, तो बेटे की माँ है जो भगवान का भक्त हो जाए, रघुवर भगत जासुस तो हो ही, न तो रूपांश भली बात बिरानी, नहीं तो पांच भले ही बेटा बेटे माँ, बेटे की माँ वो है जिसका बेटा भगवान का भक्त हो जाए तो समझना चाहिए बेटे की माँ है वो धन्यवाद का पात्र है, बेटे की माँ है उसका प्रशंसा होती है। अरे नहीं तो पांच भक्ति तो पांच रेणी अच्छा है बात बिया नहीं, ये ब्याना शब्द है ना पशुओं के लिए लगता है मनुष्य के लिए नहीं होता, ब्यागी ऐसा नहीं आता है, हमारे पुत्र पैदा हुआ है हमारे पुत्र आया है ऐसा होता है, ऐसा ही हमारे हमारी बहन हमारी बहू ब्याही है ऐसा कोई नहीं कहता। तो न तो रूपांत फल पाद ब्याने राम विमुख श्रुतते हित जानी उसे संबंधी है, तो मात्रा सुमित्रा है जो राम जी की सेवा में भेज गलिया जी होती है, लक्ष्मी महाराज की राम जी की सेवा में जाते हैं। नींद नहीं लिया नींद मेघनाथ को मरे बारह महीना बारह वर्ष बारह महीने बारह महीना नींद नहीं ली रात्रि को, लक्ष्मण जी पैर लगाते थे रात्रि भर का पैर लगाते थे, राम जी राजा है इनका पैर लगाना चाहिए, नौकर कौन है लक्ष्मण जी थे, बारह वर्ष नींद नहीं लेनी वो मार सकता है मेघनाथ को, मेघनाथ हरेक से मरता नहीं बड़ा बांका पेट था वो, तो लक्ष्मण जी महाराज ने बारह वर्ष तक नींद नहीं ली, दिन में जागते थे रात में जीते थे, सीता जी राम जी की सेवा करते थे, माँ ने यही कहा यार यही विचार था मन का, राम जी को पिता के समान समझते थे सीता जी को माँ कहकर बोलते थे, भौजाई कहते परंतु भाभी जी कहते नमस्कार करते शरण में नमस्कार करते। राम जी ने पूछा है जहाँ वे ज्ञान मिले सुग्रीव ने लाकर देखा है महाराज एक दिन राक्षस ये चला जाता था ये सब मारे ये ज्ञान है, तो उन्होंने कहा ना हम जाना हम ये कंठ करने जाना केवल को नहीं जानता मूत्रे मूत नूपुर जानता हूँ नित्यम पादा भी वंदना रोजाना जा कर ये सीता माता जो नमस्कार करता तो नूपुर मेरी बिजली पड़ती नूपुर तो भैया सीता जी है और ऊपर ये है पता नहीं मेरे पास मैं पहचानता नहीं हूँ गणगण पहचानता हूँ तो कहती कितनी बिल्कुल बात थी सीता जी कितनी रूपवती थी पर सीता जी के दृष्टि की तरफ लक्ष्मण जी दृष्टि नहीं की। बारह वर्ष साथ रहे चौदह वर्ष वनवास में रहे चौदह वर्ष में साथ सेवा लक्ष्मण जी महाराज करते परंतु मेरी भौजाई जी है माँ है माँ की तरह भाव रख रहे सेवा करते परंतु दृष्टि नहीं डाली के उम्र बाहर शुभ कैसा है उसे दृष्टि नहीं डाली इन्हें सेवा करते तो करता से लक्ष्मण जी महाराज को सीता जी पुत्र की तरह मानती थी बेटा की तरह मानती थी। जब लक्ष्मण काम पड़ा लंका में तो लक्ष्मण जी को कहा बेटा काठ इकट्ठा करो, अब बेटा मैं चलना है क्यों राम जी जब स्वीकार नहीं करते तो मेरे जीने की जरूरत नहीं मेरे जीने क्या बनता मेरा जीने में इतना दिन रावण के यहाँ पर भी जीती रही तो इस बात से रहेंगे रघुनाथ जी महाराज प्यार करेंगे रघुनाथ जी कहते तुम्हारी मर्जी हो जाओ जाओ तो मेरे को जीने की जरूरत नहीं है मेरी आवश्यकता नहीं है इकट्ठे कर आग लगाओ और आग में बैठ गई। अग्नि देव ने प्रकट होकर कहा आपकी सीता बड़ी शुद्ध एकदम निर्मल है कोई कलंक नहीं है बड़ी शुद्ध है हम साक्षी देख रहे हैं आप इन्हें स्वीकार करो। दशरथ जी महाराज प्रकट हुए वहाँ पर दशरथ जी ने कहा जनक राजा ने दी नहीं पहले कन्या अब मैं देता हूँ मेरी पुत्री की तरह मेरी पुत्र पद है बेटी की तरह है तो मैं देता हूँ राम तुम ब्याह करो तुम्हारी स्त्री है शुद्ध है परम पवित्र है तब राम जी स्वीकार करी। तो वे राम जी मानते ऐसा लक्ष्मण जी माता मानते थे इस तरह की बात थी उसे सेवा करते थे। तो सीता जी रसोई बनाकर भोजन कराते थे सबको अपने देवरों को अपने हाथ से नौकर नहीं नौकर तुम जो काम करो कोई है तो जल पाना है भोजन कराना है ये काम तो मेरा है मैं करूंगी जो माँ की तरह थी सबकी पेटी प्रेम से भोजन कराती थी ये माताओं का काम होता है रसोई बनाना भोजन कराना। तो इस तरह से उसने भोजन कराया अब महाराज तो जल भरे तो जल भरे तो जल भर करे सासू ने पूछा कि बेटी तू क्यों जल भरे जल भरना पर नौकर है कि माँ जी मैं पैसों के लिए नहीं करती हूँ। तो शेठ ने कहा कि भी निकमा बैठा तो जवाब दे दो तो दौड़ कर गई सासू के पास कि पिताजी को कह दो इन नौकर को जवाब न देवे एक गरीब के पैदा होनी चाहिए ना, घर का खर्चा कैसे चलेगा? तुझे काम में लगा दो, जवाब न देना, जल भरू मैं काम में देना। लोभ से मैं नहीं भरती हूँ पानी, मैं पानी भरती हूँ शरीर को ताकत रहे इस वास्ते, निरोग रहे शरीर इस वास्ते पानी भरती हूँ मैं कोई लोभ से मैं पैसा नमस भरता हूँ, पैसा नहीं भरती हूँ। इस तरह से मैंने पानी भरना शुरू कर दिया। अब पानी जब वही भरने लग गई तो एक दिन बड़ी सासू है जो पानी भरने लगी कि माँ जी आप क्या कर रहे हो, हाथ कोमल वृद्धावस्था फाले हो जाएंगे। कि फाले तो हो जाएंगे पर मरना पहले है ना, सेवा तुम तो करोगे पीछे भी करोगी या हमारी सेवा का मौका कहाँ मिलते बताओ, हम तो मर जाएंगे हमारा मौका तो बह जाएगा। तो सास वो पर पानी भरने लगी। अब वो लड़ने लगी मैं भरूंगा कैसे, मैं करूंगा मैं करूँ मैं करूँ मैं करूँ, काम कम हो जाता है आदमी ज्यादा हो जाते हैं, या तू कर तू कर में काम बढ़ जाता है आदमी कम हो जाते हैं। ये कभी हुई कुत्ती है। आप काम में लेकर देखो, भाई लोग देखो, भाई बहनों भी देखो, मैं करूँ काम मैं करूँ तो काम कम हो जाएगा आदमी ज्यादा हो जाएंगे, या तू कर में काम बढ़ जाएगा। अरे काम करेगा उसको भारी हो जाए आफत हो जाएगी, छोटा है उसको तो उसे पानी भरना पड़ेगा तो छोटा बैठे बड़ा के पास बैठेगा नहीं, वह सोचेगा पानी भरना मेरे को भरना पड़ेगा तो छोटा आदमी आप बैठे मैं लाऊ पानी मैं भरू, ऐसे मन में छोटों के मन में उत्साह होता है, ये उत्साह होता है तो काम सुसाहता होती है, जितना उत्साह होता है उतना काम रसोई स्टेज में है। बहनों माताएं रसोई करती, कोई बाहर से आदमी आ गए प्याज आ गए था दोपहर रसोई बनानी है क्यों मेहमान आ गए हैं, तो दिन भर आते आप सुबह सुबह की रसोई बना करके तैयारी करी भरते माँ ये साफ किया चौका साफ किया कि फिर रसोई बनाओ, तो उत्साह बड़े से बनाती है। उत्साह नहीं बना दुख हुए तो महाराज इधर रोटी जले इधर हृदय जले इधर दुख पावे कहीं क्या करे, दिन भर रसोई बनानी है। हम आदमी आते ही रहते हैं, आप धनी आदमी हो कहीं परिचित है कहीं नौकर है कहीं आपके व्यापारी है, वे आ जाते हैं कि रसोई बनाओ रसोई बनाओ, आपने तो कह दिया मतलब गर्मी में रसोई बनानी पड़ती है दिन भर चौका चले कैसी मुश्किल होती है। पर वो बहू तो इतने तैयार बना जब रसोई बना तो आनंद आता है, मन में गुस्सा आता है। अरे आदमी के जब बिक्री होती है पैसा पैदा होता है तो प्रसन्नता होती है कि नहीं, पैदा होती है। इसी तरह से सेवा मिलती है तो हमारे पैदा हो रही है, हमारे तो बड़ी आनंद की बात है, ऐसी रसोई बनाती है। अब पानी भरने में लग गए तो अब क्या करे, उसने देखा एक एक आती थी स्त्री, सब जितने बर्तन पात्र होते थे थाली कटोरी गिलास सब मान दे वो मांझती थी, वो बैठी कार्ड कोड़ा लिया हुआ बैठी सब मांझती थी। अब छोटी बहू ने विचार किया जाकर कूड़ा लेकर बीच में बैठ गई, जो कोई बाजरे बोलने उठे चटा थाली ले मान दे अपने अच्छी तरह से। तो एक आदमी भोजन कर रहा था, उसकी स्त्री है जो कुछ है देखो क्या देखो माँ जी इस थाली पर मेरा हक लगता है, ये थाली मैं मांझूंगी, ये मेरे पति देव है कि राजा तेरा पति पीछे है बेटा मेरा पहली इस बात में मांझूंगी, मेरा हक लगता है राजा तेरा हक पीछे लगता है मेरा बेटा पहले इस बात में मांझूंगी। इस तरह से बहू लड़ती थी तो वो बैठी बेचारी नौकरी तो ऐसे ही, तो जवा दे देना जवा दे देना, इसको भोजन दे दो रसोई दे दो जिमा दो पैसा दो इंसा दो, हम पैसों के लिए नहीं बनाते। सासु ने कहा बहू ये क्या विचार करती हो, तुम्हारे लगे हुए कपड़े बढ़िया है, ये राख लग जाएगी मैले हो जाएंगे कपड़े बर्तन मांगने से, और इससे परिश्रम होता है कपड़े मांगने कपड़े फायदा क्या होगा, तुम जितने पैसों का विचार करता है इतने पैसे तो कपड़े खराब हो जाएंगे। कि माँ जी मैं पैसों को नहीं करती हूँ, कृष्ण भगवान का पूजन हुआ सबसे पहले महाभारत में, पहले पूजन हुआ भगवान ने क्या किया कि ऋषि मुनियों के भोजन की पतला उठाई, तो जूठे उठाने में पुण्य ज्यादा होते माँ जी, नहीं तो कृष्ण भगवान क्यों करते, इससे बड़ा पुण्य होता है ऐसी बात है। हाँ अब माँ जी के उठाऊंगी भी, अब मैं करूंगी। अब माँ जी बहुत लड़ने लगे, जो जेठाना समझे कि जो माँ जी करे अरे बहू करे यो ही ठीक है, ये काम अपने करो। अब लड़ने लगे काम में लगे, अब किसी का हाथ कटोर लगे, किसी का हाथ जी थाली लगे, किसी का हाथ गिलास लगे, जो आ जाए वही अपने मजे ऐसे करे। इस तरह से काम हुआ तो काम कमती हो गया। अब मन में उत्साह बढ़ गया, मैं करूं कहते आप करके देखो, आपने घर में आप काम विचार कर रहे हो, ये केवल सुनने के लिए नहीं है, घर में विचार कर देखो। ऊंचा सिद्धांत कितना, निर्मो निरहंकार शांति मदि गच्छति, ये बात है। अपना अहंकार कैसे रहेगा जब काम धंधा करेगा तो, और चीज वस्तु होते ममता मिटेगी, अहंकार निर्मो निरहंकार हो गए, ऐसे काम किया उस बहु ने। अब महाराज पानी भरने वाले जिठाने लग गई, ढाई मारने समय लग गई, अब आटा भी पीछे सब लग गई, अब क्या करें? तो सुबह जल्दी उठ करके और सब कमरों के बाहर में झाड़ू लगा दी, साफ जल्दी उठ कर साफ कर दिया। तो सासू ने देखा कि बहू ये क्या काम करती हो, नौकर आता है वो काम कर जाता है, बाहर में झाड़ू दे देता है। नौकर से नहीं माँ जी, झाड़ू देने का बड़ा पुण्य होता है। क्या पुण्य होता है? भगवान राम जी वनवास में गए तो सबरी के घर गए पहले, मोटा मोटा मुनी जन्ना आश्रम मुखी ने सबरी ने घेर जाए छे, रे वालो भक्ति तने वश थाए छे। बड़े बड़े मुनियों का आश्रम छोड़कर सबरी के जाते हैं। सबरी क्या करती थी? सबरी झाड़ू देती थी, लकड़ियां ला करके चुपचाप सामने देती थी, चुपचाप पंपा सरोवर जाने के निर्षयों का झाड़ू देकर मकान ठीक कर देती, और कड़ी जमीन होती थोड़ी बालू बिछा देती, जिसमें ऋषि मुनि आनंद सोचा हुए डरती थी, देखते अरे बाहर तुम आगे भ्रष्ट कर दिया, हमारा मार्ग रोक दिया तुमने, तो छाया पड़ी तुम्हारी, तो डरती जाएगी और काम करती सब गई। तो सबरी के घरे भगवान सबसे पहले गए, क्योंकि सबरी जठन उठाते थे, काम करते थे, झाड़ू देते थे, झाड़ू देने से सबरी के ऊपर भगवान राजी हुए। तो झाड़ू देना छोटा काम नहीं है माँ जी, ये बड़ा काम है। सेवा करने में जितना छोटा काम होता है वो बड़ा होता है, आधा आराम करने तो बड़ा काम दे, सेवा में जितना छोटा काम है, जूते साफ करना है, कलियां साफ करनी है, नाली साफ करनी है, ये वो बड़ा खुशियां बड़ी होती है, छोटा काम वो भी बड़ा होता है। यहाँ पर ऐसे करके वह सेवा कर दी काम, तो भगवान सभी सीख गई, सबका सुधार हो गया। काम करने से सुधार होता है, बातें बनाने से नहीं होता। बातें मैं बहुत बनाता हूँ, तो बातें नहीं स्वयं करे तब काम होता है सब तरह से। तो वह छोटी बहू सब कारण झाड़ू देने लगी, कहते तू झाड़ू क्यों दे? माँ जी झाड़ू देना हम सबरी ने दिया, तो झाड़ू देने का बड़ा काम है। भगवान पतला उठाई, तो भगवान पूजन सबसे पहले हुआ और पतला खुद उठाई भगवान, तो पतला उठाना जूठन उठाना घर काम करना बड़ा अच्छा काम है, ये उत्तम काम है, करना चाहिए सबको ही उत्साह से। तो ठीक बात है भाई, अब इस तरह से कहे तो सब काम धंधा किया। एक और सिद्धांत की बात बतावा, आपस में जब प्रेम होता है तो उस घर की लक्ष्मी बढ़ती है, यार आपस में खटपट होने लगती है, लक्ष्मी रवाना हो जाती है। अब एक छोटी बहू के कारण सबके प्रेम हो गया, वो कहते मैं रसोई बनाऊंगा तो मैं करूँ, थाली बर्तन मैं मांजू के मैं मांजू, के मैं झाड़ू देऊ मैं झाड़ू देऊ, इस तरह से प्रेम हुआ। प्रेम होने से उस तरह शेष जी के लक्ष्मी बढ़ी, लक्ष्मी बड़ी तो कहा भाई लक्ष्मी बड़ी है तो स्त्रियों को गहना करा दो। स्त्रियों के जो गहना दिया जा है, चाहे पिता देव चाहे ससुरा देव कोई देव, वो स्त्री का धन होता है, उसे पति का भी हक नहीं लगता। स्त्री धन होता है, वो स्त्री गहना है, ये आज गहना आत्मा पहना कम कर दिया है, परंतु गहना है ये धन है, धन ये कोरा पैसा देना नहीं है, धन देना है। इस वास्ते बाप भी कहता हो तुम गहना क्या करोगे, हमारी पुत्री तुम्हारे को देंगे तो गहना दो, तो शास्त्र से गहना आता है, शास्त्र गहना पहनती है पहली से सोर्या, तो सोर्या हंसती है अपद में, तो शास्त्र गहना आया है, हाँ सर शास्त्र मांगना आता है, जैसे वो पहनती है तो राजी होती है मन में, तो वो स्त्री का धन होता है। तो शेठ ने गहने बनाए, साथ साथ आठ आठ जोड़ी, वो जोड़ी बनाकर नौकर को लाए, तो सब बोले दो छह छह सात सात जोड़ी, छह जोड़ी दो, सब बोले दो, सब धरे आए। तब शेठ चला गया तो छोटी बहू पहुंची गहना लेकर बड़ी जेठानी के पास और क्या आप ले लो गहना। कहते देखा पिताजी सबको दिया है, तेरे को दिया, मैं एक हूँ, मारे घर बेटा ना बेटी, आपकी बेटा पढ़ना है उसमें गहना चाहिए, आपकी लड़की पढ़नी है आप गहना चाहिए, मेरे ना छोरा है ना छोरी, मैं क्या करूँ गहने का, पिताजी ने दिया जरूरी भरी है, मेरे गहना बहुत है। तो कह नहीं यार वो तो रख आई पांच छह जोड़ी, एक एक जोड़ी सब मैं रखी आई। भगवान देखे ये बात है, सासू पूछे क्या बात है, माँ जी देने से पुण्य होता है, तो साधुओं को ब्राह्मणों को देने से पुण्य होता है, क्या घर वालों को देने पाप होता है, उसको अपराध होता है, क्या अपराध नहीं होता, तो देना चाहिए माँ जी। शेष ने कहा शेष जी आपने दिया हम दुआ और शेष राजी हुए, धोती देते थे कोई कपड़ा देते थे नाराज होती क्यों देते हो इतना, अब ये कहते हम भी देंगे, शेर ने दिया। अब बड़ी सासू जाने लगी, बुआ को चेत हुआ कि अरे बढ़िया बात है कि दो ही तो बात है, काम धंधा तो आप लेना और चीज बस दूसरे को देना, ये दो ही तो काम है आपस में प्रेम बढ़ाने का, आप आपस में प्रेम कैसे बढ़े, चीज बस तो अपने दूसरे को दे और काम धंधा आप ले हो। ऐसे करो भाई लोग आपस में करे तो प्रेम बढ़ेगा, ये बहनों बढ़े तो आपस में काम बढ़ेगा, अरे प्रेम बढ़ेगा तो लक्ष्मी आएगी, आपस में खटपट होगी लक्ष्मी नष्ट हो जाती है, जहाँ भाइयों खटपट होती है लक्ष्मी कम हो जाती है, लक्ष्मी आती है तो बहुत लक्ष्मी बढ़ी। तो शेठ ने खूब दिया, बहुओं को खूब दिया, सासू ने कहा मैं दूंगी अब, तो आप तो अच्छी बातें घना करो शेठ से उधार। बहू सेठानी थी कुछ कंजूस, परंतु छोटी बहू के कारण से हुई उधार हो गई। सत्संग होता है नहीं संघासन होता है, ये सत्संग साधु करे वही सत्संग होता है, बेहतर है ऐसी बहु आ जाए वो भी सत्संग है, करके बताती है वो क्या करते हैं, करके बता देती है तो पता लगता है ऐसा करना चाहिए, सबके साथ प्रेम का बर्ताव, तो घर भर में प्रेम हो गया। प्रेम होने से लोग आते हैं किस घर में पानी पियोगे, वो क्यों महाराज पानी का पुण्य ज्यादा होता है, अन्न तो एक बार खावे दो बार खावे तीन बार खावे, पानी कितनी बार पिए, हाथ भी धोए पैर भी धोए कुल्ला भी करे जड़ काम पाता ज्यादा आता है, पैसा के महीने पानी नहीं प्याऊ लगाते हो आप तो प्याऊ लगाते पुण्य होता है, तो घर वालों को जल दिया सपात दिया तो पाप लगेगा कोई, केवल पुण्य होगा, इस बात से जल भरना बड़ी आवश्यक बात है। ऐसी बातें छोटी बहू ने कही और करके बताया तो सब राजी हो गए कि भाई ये तो बड़ी अच्छी बहू है जो शिक्षा देती है, इस तरह से पानी भरना सब काम करना झाड़ू देना सब काम करना, यार बस अपने काम धंधे से ही काम धंधा है, अपने और मतलब नहीं। पिताजी की पढ़ाई हुई थी, वो सासू कहने लगी सुनो तुम तो मूर्ख हो समझती नहीं, आ लूट लेगी सबको, आप तो राजी होती हो काम धंधा करती है, आ लूटती है आपका धर्म है आपका पुण्य है उसको लूट लेगी, एक ये ले लेगी तुम ऐसी देखती रहोगी भोली हो तुम समझते नहीं, कैसे ऐसे चतुर आदमी की बेटी है जो सब लूटती सबका धर्म था, पुण्य होता है कि नहीं, काम धंधा करने से आराम मिलता है तो सबको लूट रही है, क्यों नहीं हम नहीं लूट देंगे हम भी करेंगे, सब लोग काम करे अरे कहा जाए कि तुम काम किया करो नहीं करते, अरे भाई करने से काम का असर होता है कहने से नहीं होता, इस बात यदि श्रेष्ठ जो श्रेष्ठ आचरण करे यद यद आचरती श्रेष्ठ तद तद एव पांच शब्द यद प्रमाण को कहना हो तो यत्र तद वही शब्द आए, तो कहने का असर दो गुणा पड़ता है वह करने का पांच गुणा असर पड़ता है, करके काम किया जाए उस असर पड़ता है। भाई लोगों को चाहिए वादे में काम धंधा करने में अपने काम करो स्वयं चेष्टा करो, जैसे काम धंधा आप हो जाए तो कितना घर पवित्र हो जाए कितना शुद्ध हो जाए घर, घर में कितना आनंद है कितना प्रेम बढ़े, लड़के बड़े तैयार होंगे, वे भी काम करने वाले वे सीखेंगे। आप काम करोगे तब सीखे ना। छोकरों पर असर तो माँ बाप का ही पड़ता है, माँ बाप करते हैं उसे असर पड़ता है। मैंने देखा वो संध्या करते हुए, ओ माँ अभी छोटे छोटे छोटे ये संध्या करते हुए क्यों बाप पिताजी करते देखते है। तो इस तरह से काम करने से घर भर का सुधार होता है। तो उसका घर का इतना सुधार हो गया, सब संत महात्मा लोग भी गए, इन गरीब रह गए। और इस घर के नहीं, ऐसे घर की छोरी लेंगे हम, अपने बेटा पढ़ाएंगे तो ऐसे घरों की छोरी आएगी तो काम करेगी, नहीं तो उसे मजा काम करेगी नहीं। वो एक आदमी था, उसकी लड़की के मतलब पैसा मांगा कि पैसा दो। दहेज प्रथा है ना बड़ी खराब है, दहेज प्रथा बढ़िया नहीं है। इतना पैसा लो, तो छोरी ने कहा कि पिताजी दे दो पैसा ले लो। पैसा दे करके छोटी का ब्याह किया। ब्याह होने पर जाकर बैठी और पति को जाओ मेरी जूती लाओ वहां से, क्यों मेरे पिताजी ने तारीफ दिया है, विश्वास दो लाओ जूती लाओ मैं पहनूंगी। क्या बहु आई भाई, पति से कहती जूती लाओ मैं जूती पहनूंगी, लेकिन मेरे पिताजी ने धन दिया है। छोरे को बड़ा दुख हुआ मन में, भोजन करे माँ ने कहा भोजन करे, भोजन क्या करे, आज मैं भी लुगाई वो कहते हैं मेरा जूती लाओ वहां से मैं पहनूंगी। क्यों कहती है, क्या बात है कि मेरे पिता ने तो धन खर्च लिया है, पैसा लगा है, पैसा माया नौकर है ये कोई पति थोड़े है। तो कहता है जल्दी सौ पैसा पिताजी को कहा मारा ले लो पैसा ले दो जिससे पैसा सुखा दो जल्दी। ऐसी छोरिया धोती असुर चतुर वे पिताजी की भी सहायता करती है। पुत्र अच्छा होता है तो एक वंश का उद्धार करता है, अरे पुत्री अच्छी होती है तो सहस्र का पीर का दो उद्धार करता है, दो कल्याण करता है दो का। तो चीज वस्तु देना है ये ममता का त्याग है, और काम धंधा करना है अहंता का त्याग है। निर्मो निरहंकार सशांति मदी गच्छति, तो अहंकार का त्याग करो और ममता का त्याग करो। तो ममता का त्याग कहने से नहीं होता है, अहंकार का त्याग कहने से नहीं, काम धंधा करने से होता है। तो काम धंधा आप करो और चीज वस्तु दूसरे में दो। अब वो आए लेना देगा कहे, अब पूछे पूछा वो अपनी तरफ से देने लगी। अब गहना कपड़ा आता आया उस आया हुए गहनों को ले जाकर दूसरों घर में दे दिया। आपके लड़का है लड़की है शादी करोगे तो आप गहना चाहिए, मेरी क्या चाहिए, मैं तो अकेली हूँ, मेरे गहना छोरा छोरी तो मैं क्या करूँगी, मैं ज्यादा गहनों का सबके घर में दे आई। पति ने ससुर ने जाकर के कपड़ा दिया कि पांच पांच सात सात साड़ी सब दे दो, तो अपनी साड़ी एक एक दो दो सब दे दी जबरदस्ती। आपकी छोरा छोरी है जरूरत बड़े आपने, हमारी क्या जरूरत है, हमारे तो कोई छोरा नहीं, एक ही हूँ, पिता दिन दिया गणा तुझे भरी है वो भी मैंने दी तो मैं क्या करूंगी, इस वास्ते दिया। इस तरह की आप लोग सबके सब अपने घरों में उत्साह रखो, काम करना धंधा आप ले हो और आराम का दूसरों को ले हो, चीज दूसरों को देना और काम करने लगाना है दो काम। शरीर से खटकर काम करने से अहंकार मिटता है और चीज से ममता मिटती है, निर्मोह निरंकार से शांति होती है, शांति की प्राप्ति होती है। सीधा सीधा काम है अपने घरों में, ऐसे भाई लोगों में भी ऐसा प्रेम चाहिए, ऐसे उत्साह से काम करो जो एक भला हो, एक कल्याण हो, एक उद्धार हो, इतनी बढ़िया रीति है। अब से प्रेम बढ़ता है, जहाँ संपता संपत्ति नाना, जहाँ संपता संपत्ति नाना, जहाँ कलहता विपत्ति नाना। अपने में कलह होती है तो लक्ष्मी नष्ट हो जाती है, लक्ष्मी वहां से रवाना हो जाती है। प्रेम होता है उसमें लक्ष्मी बढ़ती है। अच्छे अच्छे गुण आते हैं, अच्छे अच्छे संत आते हैं, महात्मा आते हैं कि इस घर का अन्न लो, इस घर की भिक्षा मिलेगी, हमारा अंत शुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, इस घर का अन्न मिलेगा हमें। तो संत महात्मा लोग भी लेते हैं और सगे संबंधी भी उस घर की लड़की ले जाएंगे। काम नहीं करें काम करती ही नहीं, खटपट करती है आपस में, इस घर की लड़की ले जाएंगे। आज चिणगारी की गुण मन अपने घर में चिणगारी रखो तो घर में लाए लग जाएगी ही नहीं छोरी। अब ऐसी जो आपस में खटपट मचा देती है, आज घरों में ऐसी आती है छोरिया जो अलग हो जाओ तो अलग हो जाएंगे। एक घर की बात है, वो छोरी कह दे मैं अलग हो जाऊंगी, लड़का माँ का भक्त रहा हो, मैं तो माँ के साथ रहूंगा, तुम अलग हो जा। एक नापसंद की बात है ब्राह्मण घर, उसमें वह लड़की कहती है बहू आई वह नारा हो जाऊ, तो माँ बेटो विचार की हो कि बहू कहती है नारा हो जाऊ तो माँ तू होने लगे, वो नारी हो गई। अब महाराज बहू थी बड़ी सासू थे ना, बड़ी अच्छी थी, मेरे देखा हुआ है, मेरे ऊपर भाव रखती थी हरिप्रसाद जी माँ। मैं व्याख्यान दे रहा ठंडी पास रही ठंडी, समझे सिर पर कपड़ा को सिर पर, जैसे माँ करे जो हमारे साथ बर्ताव करती, रसोई में भोजन भिक्षा ले माँ कर भिक्षा ले आता तो भिक्षा लो तो मक्खन दिया मेरे को, माँ जी मोहित सब भाग दे सब को नहीं दे दिए, ते घाटो तू घाटो तुड़ो हो गए बोलो जो ऐसी लाट रखते मेरा शिवराज जी हमारा पुत्र हमारे मित्र था, तो मित्र उन्हें जैसे माँ के ऊपर बेटे पर जो ही मेरे पर स्नेह रखती थी ऐसे करती थी। अब अलग अलग हुई अलगदार के हो बाजी जार बचा ला माजी भोजन ला भोजन लग मेरे भोजन पुरुष, अब सासू कह नहीं पुरुषूंगी जीवित ही बहुत ही बहुत तेज आ रहा है माँ भोजन भाग्य से अब नारा और क्या करे, बहु नारी कैसे हुए बेटा जो माँ के साथ में, छोटे बड़े पर प्रेम था, छोटा नहीं थे बड़े भाई थे हरिप्रसाद जी के दूसरे भाई, तो जब छोटे थे अपने बड़ा था पर प्रेम रखता ज्यादा स्नेह करता, माँ के चरण सब करते माँ का नमस्कार करते माँ का काम कर देते माँ का सब देते, तो माँ का स्नेह ज्यादा था, क्योंकि भाई मेरे नहीं कहती है कि मैं नहीं राम। यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2056 17 अप्रैल 1999 को सायं लगभग 4 बजे से राम कृपा श्याम कृपा कानपुर में हुआ। राम।